Drsko je imala godina, koliko koto vekova, u sebe sam je sakrio, ko strogu tajnu čuvao. Kako usnama miluje, kako prstima žapuće. Zemlju snova smo otišli, kupine poljubcima delili. Bila je kraljica dodira, moja radost noćima. Kako usnama miluje, kako prstima šapuće. Kako usnama miluje, prstima žapuće. Čarobnjak je bio.